سوره مبارک عنکبوت که سوره 29 قرآن عظیم شان است، در مکه معظمه نازل شده، متشکل است از 69 آیه مبارک. تلاوت و ترجمه فارسی آن را از آیت اول می شنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارحم. الف لام میم. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. الف لام میم. آیا مردم پنداشتند که همین که بگویند ما ایمان داریم گذاشته می شوند و ایشان آزمایش کردن نمی شوند؟ ولقد فتن الذین من قبلهم فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الكاذبین. بیگمان کسانی را که پیش از ایشان زندگی می کردن نیز آزمایش کردیم تا خدا صادقان را متمایز گرداند و کاذبان را مشخص سازد. ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون. آیا آنانی که مرتکب اعمال ناشایسته می شوند گمان می کنند که بر ما پیش دستی خواهند کرد؟ بعد از قضاوتی که می کنند. من کان یرجو لقاء الله فإن اجل الله لآت وهو السمیع العلیم. آن که امیدوار دیدار خداوند است بیگمان میاد، یعنی دیدار خدا آمده نیست و او شنوا و داناست. و من جاهد فإنما یجاهد لنفسه این الله لغنی عن العالمین. کسی که جهاد کند واقعا برای خود جهاد می کند، حقا که خداوند از همه جهانیان بی نیاز است. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنهم سیئاتهم ولنجزینهم احسن الذی كانوا یعملون. و آنانی که ایمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند بدیهایشان را از ایشان می زداییم و بیگمان ایشان را به نیکوترین اعمالشان پاداش می دهیم. و وصینا الانسان بوالدیه حسنا و این جاهداک لتشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. و انسان را به نیکی به پدر و مادرش سفارش کردیم، اگر سعی کنند تا تو را مجبور سازند که با پرستش من چیزی را شریک سازی که به آن علم نداری، پس ایشان را اطاعت مکن. بازگشت شما به سوی من است و در آنجا من شما را به حقیقت اعمالی که انجام می دادید آگاه می سازم. والذین آمنوا و عملوا الصالحات لندخلنهم فی الصالحین. و آنانی که ایمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند بیگمان ایشان را در زمره صالحان در می آریم. و من الناس من یقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. از مردم کسی هست که میگوید به خداوند ایمان آوردیم، اما چون در راه خدا به او اذیتی رسد آنچه را از مردم متحمل می شود مانند عذاب خدا می پندارد. و اگر به تو از جانب پروردگارت مددی رسد میگویند ما واقعا با شما بودیم، آیا خداوند به آنچه در دلهای جهانیان است داناتر نیست؟ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ و خداوند کسانی را که ایمان آورده اند خوب می شناسد و نیز منافقان را خوب می شناسد. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. كافران بمسلمانان گفتند راه ما را پیروی کنید، ما بار گناه شما را به گردن می گیریم، در حالی که ایشان چیزی از گناهان مسلمانان را به گردن گرفته نمی توانند و در حقیقت ایشان دروغگویند. وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ. بگمان ایشان سنگین باری های خود و نیز سنگین باری های دیگری را با سنگین باری های خود بر می دارند و حتما در روز قیامت از این افتراهایی که بربسته اند مورد سؤال قرار می گیرند. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. ما نوح را به سوی قومش فرستادیم، او در میانشان 50 + 1000 سال درنگ کرد، پس آنها یعنی قوم نوح را طوفان فرو گرفت و ایشان ستمگار بودند. فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. در این حال نوح و اهل کشتی را نجات دادیم و کشتی را نشانه برای جهانیان گردانیدیم. و ابراهیم اذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خیر لكم این کنتم تعلمون. و نیز ابراهیم را نجات دادیم وقتی که به قوم خود گفت خدا را پرستش کنید و از او بترسید، این کار برای شما بهتر است اگر حقیقت را می دانید. انما تعبدون من دون الله اوثانا و تخلقون افکا ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له اليه ترجعون. واقعا شما جز خدا بتانی را پرستش می کنید و از خود دروغ را می سازید. آنهای را که جز خدا می پرستید مالک این نیستند که با شما روزی بدهند، لذا از نزد خداوند روزی بجویید، او را بپرستید و به او سپاس گذارید، به سوی او بازگردانده می شوید. و این تکذبو فقد کذب امم من قبلكم و ما علی الرسول الا البلاغ المبین. و اگر پیام خدا را تکذیب می کنید، پس به خاطر داشته باشید که بگمان امتهای پیش از شما نیز این پیام را تکذیب کرده بودند و نیز بر پیام رسان جز رساندن پیام به گونه آشکارا. اولم یرو کیف یبدئ الله الخلق ثم یعیده این ذلك علی الله یسیر. آیا ندیدند که خداوند مخلوق را چگونه از نو پیدا می کند و باز باری دیگر هستی آنها را اثر می گرداند؟ براستی که این کار بر خداوند آسان است. قل سیرو فی الارض فانظرو کیف بدأ الخلق ثم الله ینشئ النشأة الآخرة این الله على كل شيء قدير. بگو در زمین سفر کنید و ببینید چی طور خداوند آفرینش را آغاز کرده است. باز باری دیگر خداوند هستی آخرت را به وجود می آورد. حقاک خداوند بر هر چیز تواناست. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. هر کی را بخواهد عذاب میکند و به هر کی بخواهد رحم میکند و به سوی او بازگردانیده میشوید. و ما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء و ما لكم من دون الله من ولی ولا نصیر. نه در زمین نه در آسمان در هیچ جای اراده خدا را عاجز کننده نیستی تا بدین ترتیب خود را از دم تقدیر نجات دهید و برای شما جز خدا حامی و مددگاری نیست. والذین کفروا بآیات الله ولقائه اولئک یئسوا من رحمتی و اولئک لهم عذاب الیم. آنانی که به آیات خدا و لقای او کافر گردیدند هم ایشانند که از رحمت من ناامید شدند و همینها را عذاب دردناک است. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. پس جواب قوم ابراهیم جز این نبود که گفتند او را بکشید یا او را بسوزانید، اما خداوند او را از آتش نجات داد. بیگمان در این نشانه هایی است برای قومی که ایمان دارند. و قال انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودت بینکم فی الحیات الدنیا ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض و یلعن بعضکم بعضا و مأواکم النار و ما لکم من ناصرین. ابراهیم گفت شما بت‌های را به جز خدا به خدایی گرفتید تا در این زندگی دنیا آن را وسیله دوستی میان خیشتن قرار دهید، سپس در روز قیامت بعضی شما از بعضی دیگر منکر گردیده و یک دیگر را لعنت خواهید کرد. پناهگاه شما آتش است و شما را مددگاری نیست. فآمن له لوط و قال اینی مهاجر الى ربی انه هو العزیز الحکیم. پس لوط با پیام ابراهیم ایمان آورد و گفت بیگمان من به سوی همان جا که پروردگار من هدایت داده است هجرت کننده ام، حقا که او صاحب قدرت منعی و با حکمت است. و وهبنا له اسحاق و یعقوب و جعلنا فی ذریته النبوة و الكتاب و آتیناه اجره فی الدنیا و این و به ابراهیم اسحاق و یعقوب را دادیم و در میان نسل او نبوت و کتاب را قرار دادیم، به او پاداش او را در دنیا دادیم و بیگمان او در آخرت از صالحان است. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ. ولوط را به خاطر آور وقتی که به قوم خود گفت شما چنان فسق و فجوری را مرتکب می شوید که هیچ یک از اقوام جهان در آن شما پیش دستی نکرده است. أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. آیا شما براستی به مردان پیش می شوید و رهزنی می کنید و در مجالس خیش اعمال ناشایسته ای را مرتکب می شوید؟ ولی جواب قوم او جز این نبود که گفتند عذاب خدا را بر ما بیاور اگر از راست گویانی. قال رب انصرنی علی القوم المفسدین. لوط گفت ای پروردگار من، مرا بر این قوم فساد پیشه پیروز گردان. ولما جاءت رسلنا ابراهیم بالبشرا قالوا انا مهلكو اهل هذه القريه ان اهلها كانوا ظالمين. و چون فرستادگان ما به ابراهیم مژده آوردند گفتند ما یقینا مردم این دیار را تباه کننده ایم، زیرا ایشان واقعا ستمگار بودند. قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. إبراهيم گفت اما لوط هم در آنجاست. آنها گفتند ما بهتر میدانیم که کی در آنجا است، یقینا او و خانواده وی را نجات خواهیم داد جز زنش را که در زمره ماندگاران است. ولما ان جاءت رسلنا لوطا سیء بهم و ضاق بهم ذرعا و قالوا لا تخف ولا تحزن این منجوك واهلك الا امراتك كانت من الغابرين. و چون فرستادگان ما نزد لوط آمدند وی از سبب ایشان اندوهگین شد و دلش به نسبت آنها تنگ گردید. گفتند مترس و اندوهگین مباش، بیگمان تو را و خانواده تو را نجات میدهیم جز همسرت را که او از ماندگاران خواهد بود. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. ما عذاب را از آسمان بر أهل این ديار بسبب فسقی که مرتکب شدند فرود می آوریم. ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. و بیگمان از آن نشانه واضح را برای مردم هوشیار باقی گذاشتیم. و الی مدین اخاهم شعیبا فقال یا قوم اعبدوا الله و ارجوا اليوم الاخر ولا تعثوا في الارض مفسدین. و برای قوم مدین برادر ایشان شعیب را فرستادیم و ایشان گفت ای قوم من خدا را پرستش کنید، روز قیامت را در نظر داشته باشید و در زمین فساد کنان به تبهکاری دست نیازید. فکذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا فی دارهم جاثمین. قومش او را تکذیب کردند لذا آواز مهیب ایشان را فرا گرفت و در خانه های خود مردگان بر روی افتاده گردیدند. و عاد و ثمود و قد تبین لكم من مساکنهم و زین لهم الشیطان اعمالهم فصدهم عن السبیل و كانوا مستبصرین. و عاد و ثمود یقینا به شما از خانه های نشیمنشان معلومات حاصل شده است. شیطان کردارشان را برایشان زینت بخشیده بود و ایشان را از راه باز داشت، هرچند به ظاهر حال از بینش برخوردار بودند. و قارون و فرعون و هامان و لقد جاء فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. وقارون وفرعون وهامان را بیاد آور. موسا به ایشان معجزه های آورد اما ایشان در زمین تکبر کردند و پیش دستی هم نتوانستند. فکلن اخذنا بذنبه فمنهم من ارسلنا علیه حاصبا ومنهم من اخذته الصیحة ومنهم من خسفنا به الارض ومنهم من اغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. و هر یکیشان را در برابر گناهش گرفتار ساختیم، بر برخی از آنها سنگباران نازل کردیم، برخی از ایشان را آواز سهمگین فرو گرفت، برخی از ایشان را به زمین فرو بردیم و برخیشان را در آب غرق ساختیم. چنین نبود که خدا بر ایشان ستم کند، بلکه ایشان خود بر خویشتن ستم کرده بودند. مثل الذين اتخذوا من دون الله اولیاء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. مثال آنانی که جز خدا چیزی دیگری را سرپرست امور خویش گرفتند، این کارشان مانند عنکبوت است که برای خود خانه ساخته است. براستی که سسترین خانه ها خانه عنکبوت است، اگر ایشان بدانند. این الله یعلم ما یدعون من دونه من شیء و هو العزیز الحکیم. حقا که خدا آنچه را ایشان جز او می پرستند از هر چیزی که باشد می داند و او صاحب قدرت منعی و با حکمت است. و تلك الامثال نضربها للناس و ما یعقلها الا العالمون. اینها مثال های اند که آن را برای مردم می زنیم و آن را جز دانشمندان نمی دانند. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. خداوند آسمانها و زمین را به حق آفرید و واقعا در این نشانه است برای مؤمنان.